aja hug me hi sine lagni evi duro duro dil nu na thagni aja hug me hi sine lagni evi duro duro dil nu na thagni meri heartbeat chali ona drive munniya mere dil nu pakad le tight munniya ab tere pyar ko tarse day night meri rag ragni aja hug me hi sine lagni evi duro duro dil nu na thagni aja hug me hi sine lagni शराब वे थोड़ी नियत आज कर ले खराब